segala solae luncak luncak melaku cikrak cikrak nyanda uncon nuli tanjak bali ngadek mane rupane ting celone iki buron nopo tak sengguh buron kang ane lawong kowe wewe sing marah marai gawe moko ngono hihi aku wedi ayo konco podo bali galukai galukai mripate plerak plerok rok rok rok rok kulite ambeng kerok rok rok